és te tudod, hogy itt valaki vár. Figyeli az utakat, gyere már! Kösz, hogy jössz, és mindenet kiteszed. Ledobom a gátlásaimat, és kimegyek az erkélyre. Magamat kizárom, szívemet kitárom, és ma is oda kiálltom, hogy nincs a helyzetemben semmi, de semmi, amit ne lehetne kissé jobbá tenni. I love you. Szégyellem, de kell ez piszkosul. I love you. Ne hagyj engem így ártatlanul. Állítom, a szívem egy rom, s nyom, leromlott a bizonyítványom, s az állapotom, na az se normális. Kérdeztem az orvost, ugye hormonális? Kivizsgált, és végül is így szól: kutya baj, csak egy átlagos szívkor. Meggyógyulsz, ha 8 napon túl is eltart, a tünetei szűnnek majd. I love you. Szégyellem, de kell ez piszkosul. I love you. Ne hagyj engem így ártatlanul. Lágy a láza, láza, nagyapám belemagyaráz abba a fülembe. Lefeküdni minek, hogyha nincs kivel, kérdem én, mire így vele? Na ide figyelj! Ugyanaz a nő lesz gyermekeid anyja, ki anyósod lánya, és eljön a napja, hogy nem érted, nem ezt kérted. Hát miért tett veled ilyet ez az élet? I love you. Szégyellem, de kell ez piszkosul. I love you. Gyenge mi